إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس فقه بي ني عمل الاربع تي غون تي سونو تيري بوبو دي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة والشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظهم الله جميعا. mu mel ni ñu ngi woon ci wàllu taaya, mu mel ni jotoon nañ jël yenn baat yi nga xam ni ñoo nekk ca tàmbale gi, te muy attahiyaatu lillahi wassalawaatu wattayibaat. gisoon nañ ni loolu sunu borom jalla waala la ñeel, maanaam mboolem xeetu màggal yi, attahiyaat xeetu yi ñi nga xam ni des na ko màggalee borom bi tabaraka wa taala, lu mel ni rukoor, lu mel ni sujjoot, bangok as-salawat mbolem xetu ñaan yek julli yi, bangok at-tayyibat mbolem yi nga xamanteni ni yu tey la ci ay wax ak ay jëf, mi ngi ñel ki nga xamanteni ni moy borom asaman ak suuf. gannaaw loolu assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, loolu di ñaan goo xamanteni ni des na ko ñaanal yonent bi alayhi salatu wassalam. ñaanal ko assalaama wal aafiya, ñaanal ko jàmm, ñaanal ko mucc, ñaanal ko aafiya, waaye kadalika ñaanal ko yërmande ak barke. bu ko jëlefee dañuy dal di nag àggale ca la ca topp. la ca topp mooy assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin. borom téere bi mu ne kon فيخص أولا وحده عليه الصلاة والسلام بهذا السلام التام الكامل ثم يلقى السلام على عموم المؤمنين. من يكون جس نبي تايج نين كو تجي موي دعي جيتال نيان الجيني نيان اليونانتي بي صلى الله عليه وسلم جيتال تي يونانتي بي من يكون لين جعل اليونانتي بي مم دون مانغوك مي بريفيليج بمك بمك بوري مانغوك جعل الكوكو مم دون لولو جيتو بباري aha nga doogo wëlbatiku waat nag daal di boyal akuk ñaanal jëme ci jaami yàlla yépp, jaami yàlla yu sell yu baax yi. mu ne kon assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin, mu ne wa haza taslimul am, loolu ñaan la. gis nga ma ngoog mu ne ñaan googu nag ñaan la goo xam ni gu général la, yatanaawalu kulla abdin salih, bépp jàmm bu baax rek bu yiw def ci dugg. mu ne waqad kaanu fi awali al amr yaquluna assalaamu ala fulan assalaamu ala fulan fayatuulu wa maa tuuliha la yastaqsi kulla man yuriidu an yusallim alayhi. mu ne ci tàmbale gi dañ daan wax naan assalaamu ala fulan, maanaam gannaaw bañ ne assalaamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, ma ngoog wala assalaamu alayka ayuha nabiyu, ma ngoog ah dañ ci daan teg nag ak ñaanal ne diw diw diw. mu ne bu ko defee mu gudd lool ba pare du nekk loo xamanteni ni day mën a ndar képp, ñëpp ñan ca namm, ñañ bëgg a ñaanal, ñañ bëgg a ñaanal akuk jàmm, ñaanal leen aafiya. mu ne nag fa arshadahumu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi nag orienté leen ila an yatruku dhalika, ci ñu bàyyi loolu ndax day gudd te du ndar képp, ñëpp ñuñ bëgg a ñaanal. wa an yaqulu hadha al kalam, bu ko defee ñu wax wax ji al jami', mu nekk lu dajale. wa annahum ida qaluuhu, ah mu ne leen su ngeen ko waxee fa innahu yashmalu kulla mu'minin wa kulla abdin salih, dafay daal di nekk loo xam ne day làmboo bépp aji gëm ak képp koo xam ne rek jaam nga ci jaami borom bi tabaraka wa taala, ci jaamoon yu yiw yu sell yu baax yi. mu ne fa an abdillah ibni masudin radiallahu anhu, jële nañ ci abdillah ibni masud radiallahu anhu ci xadis boo xam ne Bukhari génnee na ko. Qaala, mu ne kunna naqulu attahiyatu fi lsalaati wa nusammi wa yusallimu baduna ala bad fa samiahu rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam fa qaal qulu attahiyatu lillah wassalawaatu waltayibat assalaamu alayka ayuha annabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa innakum idha fa'altum dhalika faqad shamalat faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fi as-sama'i wal ard. Ibn Masud muné yonantibi sallallahu alayhi wa sallam de bum ñu déggé ci taaya ci julli ñu doon tuddu tur diw di leen ñaanal, muné ñenn ci ñun di ñaanal ñeneen ña, muné jala nak yonantibi alayhi salatu wa salam daadi ñu ne wax leen attahiyatu lillahi mangok daadi ñu indi taay ci gis nga ko mangok mbolem yi nga xamanteni ni ay xéetu magal la ruko ak sujood sunu borom la ñeel attayibatu yu teeyi sunu borom tabaaraku wa ta'ala la ñeel mangok assalamu alayka ayyuha nabiyyu gis nga ko mu nekk lan ñaanal gooy ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm ñaanal ko aafiya ñaanal ko mucc mangoog wa barakaatuhu wa rahmatullahi ñaanal ko yërmande wa barakaatuhu ñaanal ko barke nga wëlbatiku nag ne assalaamu alayna a ñaan kazalika jàmm ñaan li nga xam ne mooy aafiya ne yàlla na nekk si ñun wa ala ibadillahi salihin ak bépp jàmm boo xam ne rek jàmm bu yiw la walbatiku teg ca ashhadu an la ilaha illa allah mooy seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh daa di walbatiku seede ne muhammad jaamoom la yonantam la. Mu ne leen lii de su ngeen ko waxee dafay daal di nekk loo xam ne day làmboo mboolem jaam boo xam ne rek jaam bu baax la bu nekk ci asamaan ak suuf. Mu ne wa haza duaaun li ibadillahi salihin mu ne kon loolu ñaan la booy ñaanal jaamu yàlla yu yiw yi assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mu ne walladi yudaa lahu ki nga xam ne nag dañ koy ñaanal mu aajowoo yërmande aajowoo jàmm aajowoo aafiya aajowoo barke aajowoo mucc ah kooku de jaam la. Mu ne kon laa yudaa min duunillah deesu ko ñaan walis borom bi tabaraka wa taala mango parce que dafa aajowoo yooyu bañ ko koy ñaanal kon du moom lañ war a ñaan. Ki ñu war a ñaan kay mooy kiy joxe loolu kiy joxe barke kiy joxe yiw kiy joxe yërmande kiy joxe aafiya kiy joxe jàmm kooku lañ war a ñaan. Mu ne wa haada min barahini tawxid mu ne lii nag dafa bokk ci tegtal yi nga xam ne mooy tegtali tawxid wa dalailihi mangook ak ay firndeem kama taqaddamakum na mu jiitoo mangook. Kon gis nga julli rapport bi nga xamante ni nii moom la am ak tawxid jaamu yàlla yépp dañoo am rapport ak tawxid gis nga waaye gis nga julli kazalika point boo jël rek da nga gis dafay ñëwaat di fesal di symboliser di orienter jaam bi ci lan nekk gi nga xam ne sunu borom daf koo nekk kenn ak lan ak bañ koo bokkaale bañ koo wutal ndend mangook. Kon foofu yaa ngi gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi koy ñaanal yaa ngi ñaanal sa bopp waaye kazalika yaa ngi ñaanal jaamu yàlla yu sell yu yiw yi kon groupe boobu yépp nga xam ne dañ leen di ñaanal ñoom de dañoo aajowoo ci seen borom kon ñoo mel noonu nag ñooñu kenn du leen ñaan waaye dañ leen di ñaanal kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon ñu teg foofu sun baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.